Book 2 12 دوازده المشروبات نوشیدنی ها انا اشرب شاي من چای می نوشم انا اشرب قهوه من قهوه می نوشم. انا اشرب مياه معدنيه. من آب معدنی می نوشم. اتشرب شاي مع ليمون؟ تو چای را با لیمو می نوشی؟ اتشرب قهوه مع سكر؟ تو قهوه را با شکر می نوشی؟ اتشرب ماء مع ثلج؟ تو آب را با یخ می نوشی؟ هنا توجد حفله. اینجا یک مهمانی است. الناس یشربون شامپانیا. مردم شامپاین می نوشند. الناس يشربون خمر وبيرة. مردم شراب و آبجو می نوشند. اتشرب الخمر؟ تو الکل می نوشی؟ اتشرب ویسکی؟ تو ویسکی می نوشی؟ اتشرب کولا مع رام؟ تو نوشابه و رام می نوشی؟ لا احب الشامپانیا. من شامپاین دوست ندارم. لا احب الخمر. من شراب دوست ندارم. لا احب البیرا. من آبجو دوست ندارم. الرضیع يحب اللبن. بچه شیر دوست دارد. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. بچه کاکائو و آب سیب دوست دارد. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. آن خانوم آب پرتقال و آب گریپ فروت دوست دارد.